त्रिगणेशजी लयित मारुना सरस्वती नी साथे तमने प्रथम पहला प्रणाम महालक्ष्मी मा नमन करूं जोड़ी ने बेहार अमृत वाणी तारी रचवा दूरे जे संगार धन वैभव दे नारी मैया कर जे मुझ पर मैं आ दुनिया मा तारी कृपा थी आनंद थाय घर थे लक्ष्मी पूजन करता मैया हये हर कन माय यश कीर्ति ने धन वधे छे तारी कृपा जो थाय जय जय लक्ष्मी माँ जय जय लक्ष्मी माँ पूजन अर्चन तारा थाता त्या तू जरूर जाती धंधा माँ बरकत देनारी माता तू कहवाती विष्णु प्रिया तू वैभवशाली एवी देवी दयाली तारी दया नी दृष्टि पड़े ते कहवाए छे भाग्यशाली धन तेरस ने दिवाली ना शुभ मुहूर्त जो वाटा नूतन वर्ष ने लाभ पांचमी पूजन तारा खाता सिंधु पुत्री सुख दे नारी रूप चतुर्भुज धारी बेहाते थी लक्ष्मी मैया धन वर्षा कर नारी जय जय लक्ष्मी माँ जय जय लक्ष्मी माँ बेहत माँ बेलाल कमल ने माथे मुकुट धारी कमला लक्ष्मी तू छे जगमा मैया मंगलकारी दीपी रहे छे लाल वस्त्र मा रिद्धि सिद्धि देनारी कांति मय मा लक्ष्मी तुझने वंदन वारी वारी स्वर्ण कलश तो शोभी रहा छे शुभ लाभ नी साथे बेहाती जल वर्षा करता मैया तारा माथे धूप दीप प्रगटावी मैया तारो नाम उले तो तारी कृपा मेळवा माता ओम श्री लक्ष्मी कह तो जय जय लक्ष्मी माँ जय जय लक्ष्मी माँ कुमकुम केरा तिलक करीने नैवेद्य तुझने भावे आरती थाळ गाऊ घीना दीवा छळ हळ तारी आगळ बळता तारी सेवा करताईने सुख समृद्धी मळता रत्न जडित महार हे मना तारा गळा मा शोभे सुंदर मनोहर मुखडो तारू जो दर्शन करता दुख हर नारी देवी खूब दयाली हयो हर के मुखड़ो मल के मैया तुझने भाली जय जय लक्ष्मी माँ जय जय लक्ष्मी माँ जय जय लक्ष्मी माँ जय जय लक्ष्मी वस्त्र नू आसन लहीने पूर्व दिशा मा मुख जन्मा राखी ताम्र कलश मा पाणी नाखी कमल न पुष्पो तमने चढ़ावू कमल बीजनी माला लाऊ माला लेने जाप जपोचु श्री श्री श्री रट्या करोचु एकाक्षर मा मंत्र तमारो सेवक नु ए शुभ करनारो मूर्ति नि जल मा ध्यान धरो छु एक सुनि आठ हु माला करो छु अनुष्ठान श्री मंत्र नु तारु सुख समृद्धि खूब देनारु भात भात ना भोजन जमाड़ी यमुना जल प्रेमे पिवड़ावी इलची लविंग सुपारी कापू माननु बीड़ु तमने आपू मा लक्ष्मी दुख हर नारी दारिद्र कर जे दूर सिंधा पुत्रे तारा नाम मा श्रद्धा छे भरपूर समृद्धि जेने होय मेलववी लक्ष्मी अमृत वाणी सांभळवी विधि प्रमाणे पूजा करवी मानी छबीने मन माधरवी मंगल बुध के शुक्रवार करवो घी गुळनो मन लाडू धरवो चणानी दाळ छे माने बहाली भावे धरावो भोजननी थाळी भूख्याने जो भोजन देशो दुखियाने जो मदद करशो तो मां लक्ष्मी महालक्ष्मी ना मंत्र घणाचे महालक्ष्मी ना यंत्र घणाचे श्रद्धा राखी पूजन करजो एकाग्र थईने मंत्र समरजो मानी कृपाथी वेपार वधशे यश कीर्ति ने लक्ष्मी मळशे मन न मनोरथ जरूर फळशे संकट संवा वेला टळशे वसु बिना नर पशु कहवा दयालु देवी एनी कृपा तो छे भईये भी पण मारंकन राय बनावे धनवै भव ए वाचल कावे वैकुंठ मा तो ए वसनारी विष्णु साथे ए रहनारी सकल विश्व नो पालन करती सकल विश्व नो पोषण करती सूर्य चंद्र ना प्रकाश देवी नारा मां लक्ष्मी देवी हाथ जोड़ने वंदन करिए ध्यान दयाली तारू धरिए महाशक्ति तू महालक्ष्मी जगत नियंता जानो मन वांछित फल दे नारी महिमा तारो बखानो परमेश्वरी परम हितकारी नमता तुझने नर ने नारी हर जी सुन जो मैया मारी जीवन नैया दे जो तारी मा तारा गुण गावा माटे तारा शरणे रहवा माटे सद्बुद्धि तू मुझने दे जे सेवक जानी सहाय कर जे अष्ट सिद्धि नव निधि ने दाता वैभवशाली लक्ष्मी माता कमलेश्वरी तू कमाल करती प्रेरणा भंडारो भरती जीवन जीववा आ संसारे सौने तारी जरूर भारे तारी दया की भक्ति मळे छे तारी दया की शक्ति मळे छे स्वर्णमय मा तारी कांति जीवन मा आपे छे शांति निर्बल ने बलवान बनावे निर्धन ने स्वरूप छितारु पापी ने पावन करनारु सरस्वती ना श्रापे आवी पृथ्वी ने पावन ते बनावी नदी स्वरूपे महिमा मोटो तारा जल नु जड़े न शिवजी पी तू विष्णु तुझ संग लग्न के तू विष्णु प्रभु ने तुझ वहाली सागर कन्या तुझ निराली शेष निशैया पर तू बिराजे महिमा तारो दश दिश गाजे चौदह लोक ने तुझे रानी विष्णु प्रभु ने तुझ ने वखाड़ी तारो भजन जे भावे करता मंत्र स्वरूपे तुझने समर्था केसों पर तू प्रसन्न रहती सुख जीवन ना सोने देती नारायणी ने नमस्कार छे चारे बाजू चमत्कार छे स्वर्ण वर्षा तू बरसावे धनना डबला तूज करावे भाग्येश्वरी तू भय हर नारी ईश्वरी तू ऐश्वर्य दे स्वरूपे बेटी दयाली देवी अम पर दृष्टि कर जे मैया माते हाथ तु धर जे धन वैभव ने दिखरा दे जे भगवती कायम भेरे रे जे वैभव लक्ष्मी व्रत अम करता शुक्रवारे मा तुझ ने समर्ता चोखानी ढगली मसापन करिए नमन करश मा पाणी भरिए श्रद्धालु सौ भेड़ा मलिए श्रद्धा राखी वात समलिए वैभव लक्ष्मी दया तु कर जे हमारी उर्मा धर जे घीनो छड़ हर दिवड़ो पड़ तो प्रकाश एनु एवो पड़ तो दुख दरिद्र त्याती भागे सुख समृद्धि अववा लागे वैभव लक्ष्मी व्रत तारो सौने सुख देनारो वेड़ा सौने माणे छे तेथी लागे प्यारो धन तेरस तारो जन्म दिवस छे धन मेळववा हमने रस छे पूजन अर्चन तारा करिए चोपड़ा पूजन करिए जारे पूजा तारी थाती त्यारे कंकु लेने साथिया दुराता श्री लक्ष्मी ना नाम लखाता लक्ष्मी नूजे पूजन करशे केना भंडारो मा भरशे वर्ष आखु सारो जातो लक्ष्मी नूजा पूजन थातो धन लक्ष्मी छे धन विजया लक्ष्मी विजय अपनारी धन लक्ष्मी छे धन भरनारी संतन लक्ष्मी पुत्र देनारी लक्ष्मी नाचे अनेक रूपो नमताए ने मोटा हूपो वीर लक्ष्मी मा वीरता देती कायर चाहे पड़मा हरती तेरस त्रिज के पूनम कर जो प्रसाद माने प्रेमे धर जो शक्ति तमने मळशे मननी इच्छाओ सौ फळशे तूरी छे तो राज पावे तू रूठे तो रंक बनावे तारी लीला छे मानारी पळमा कैनू कई करनारी संसारी सौ तुझने भजता नाणा रळवा ए तो मतता मननी इच्छा त्यारे फळती पवित्रता छे तुझ निवहाली कायम क्या तू वसवा वाली सद्गुणों ने पासे जाती दुर्गुणों थे दूर जाती रात दिवस हूँ तुझने भज तो दुर्गुण सौ मारा तज तो तेथी माँ तू प्रसन्न रे जे सुखने शांति मुझने दे जे नारद शारद गुण लागा ई विद्या दयालु दा મળજો હે મા લક્ષ્મી આવી મળજો અવગુણ મારા ભૂલી જાજો મારી ઉપર પ્રસન્ન થાજો મનની મુંજવણ મા તું માપે ચરિત આવી દર્શન તું આપે તેથી તારા ગુણ લાગા તો તેથી તારો મહિમા લખતો પરચા તારા મુજને મારા કરિયા શ્રદ્ધા ભક્તિ ભરતી તારી મૈયા તુઝ પર જાઉં વારી અભ્યુદય તું કરવા વાળી આ દુનિયા માં તુઝને વાળી ચતુરા લક્ષ્મી ચાર ભુજાળી દેવીઓ માં તું લાગે રૂપાળી શ્રી વિષ્ણુ ના હૃદયે વસતી ઘડી આદી કદી ન ખસતી ચંદ્રની તું તે નારી કમળની માળા એ પહેરનારી વિષ્ણુ પ્રિયા છે વિશ્વની જનની જાણે છે સૌના મનની કૃપા કરી મારી ઝૂંપડી કમલા કરો નિવાસ ચિંતન મનને ધ્યાન કરું તારો બારે માસ શરદ ઋતુમાં પૂજા તારી સૌને માટે કલ્યાણ ચૌદસ આવે દિવાળી ના દિવસો લાવે ત્યારે ઘરમાં દીવા કરજો પ્રેમે લક્ષ્મી ને નો તરજો દીવડા બળતા દેખી દ્વારે લક્ષ્મી જી તો જરૂર પધારે એના પગલે આનંદ થાશે સમૃદ્ધિ ત્યાં છલકાશે જ્યાં જ્યાં લક્ષ્મી માતા વસતી ત્યાં ત્યાં ધરતી માતા સુખના સપના સાકાર થાતા આનંદના સૌ ગીતો ગાતા જન્મદાતા જનની જેવી દેવી લક્ષ્મી માને કેવી માતા મારો રક્ષણ કરજે માતા અમારું પોષણ કરજે માતા તારા બાળક જાણી કરજે અમ પર સુખની લાણી અરજી કરીએ એવી તમને કાયમ શરણે રાખો અમને આશા સૌની પૂરી કરજો નિરાશ કોઈને તમે ન કરશો જીવન ગાડી ચાલે સારી કરુણા વરસે એવી તારી હીરા માણિક મોતી શોભે રત્નો ભાળી મનડું ડોભે અખૂટ ખજાના તારા ભર્યા છે લક્ષ્મી ના ગુણ લાગે એના શરણે કાયમ રહીએ પવિત્ર લક્ષ્મી જરૂર આપે જીવન વીતે ના પ્રતાપે પતિ લક્ષ્મી જો પ્રસન્ન રહેતી અપાર ધન વૈભવ એ દેતી ઉદાર ભાવના હૃદયે ભરતી દાન અપાવે પ્રસિદ્ધ કરતી ભૂખ્યા તરસ્યા તારી તૃપ્ત કરી દે સૌને મૈયા એવી અરજી મારી માતા તારી અમૃત વાણી ગંગાનું છે પવિત્ર પાણી સાંભળશે તે પાવન થાશે સુખના વાળા એને વાશે મહિમા તારો કાયમ ગાશે ઘરમાં તારો નિવાસ થાશે અમૃત વાણી બોલે એના માટે ખોલે મૈયા તું આપે ઐશ્વર્ય એમાં કઈ નથી આશ્ચર્ય જીવન નૈયા ની કે વૈયા સંસ્કારો આપે મૈયા અમૃત વાણી સંકટ હરશે લક્ષ્મી મૈયા મંગલ કરશે એને જોવા આંખો તરસે એને ભાળી હૈયું હર લક્ષ્મી માતા લાગે પ્યારી હર્યું ભર્યું જી रचता भावे लक्ष्मी माता लाड लड़ावे जारे जारे ने बुलावे प्यारे प्यारे जोड़ी आवे दयानु ए छे मीठो दरियो समृद्धि थी ए तो भरियो पीजे क्या यन जो वा मरतो हजानु ए नो छे जड़ हड़तो भक्ति भावे ए ने अरादो साधक बनी ने रुपिया ठाटा तारक जाने ए छलकाता के माखी थोड़ा मने दे जे लक्ष्मी माता प्रसन्न रे जे अमृत नीचे हेलिया हईये थी उभराणी गोविंद मेरे कहे मेरे तई प्यारे ये तो लखाणी करी करो अंधकार। विष्णु प्रिया तू सरस्वती शेष नागनी बैल, ज्योति स्वरूपा जगदम्बा तू दे जे सुख चैन। ऋषि मुनि तारा जाप जपे देवो धरता ध्यान, दयाल देवी सरस्वती दे जे मुझे निज्ञान। सेवा पूजा खूब करी ले तो तारू नाम, गोविंद तारा चरणों मां दंडवत करे प्रणाम। जय जय सरस्वती माँ, जय जय सरस्वती माँ, जय जय सरस्वती माँ, जय जय सरस्वती माँ। नमन करूँ माँ सरस्वती तुझने, सद्बुद्धि आपने मुझने, जेथी तमारा गुण लागाऊं। गुण गाई ने पावन थाऊं, मां तुझने हूँ याद करूँ छु, बालक बनी ने साद करूँ छु। आव पधारो दयाली देवी, बालक नीचे विनंती एवी, पवित्र आसन पर बेसाड़ी सेवा करूँ हूँ दाड़ी दाड़ी। पूजन करी ने प्रसन्न थाऊ, भजन करी ने धन्य बनी जाऊ। श्वेत सुगंधी पुष्प चढ़ाऊ, धूप दीप प्रेमे प्रगटाऊ, आरती धून ने भजन गाऊ। प्रेमे प्रसाद तुझने धराऊ, मन नी शांति मुझने मणे छे, मन न मनोरथ मारा फणे छे। हर जी मारी उर माली दी, प्रसिद्धि माते मुझने दीदी, तारी कृपा की वेड़ा बणी छे, रिद्धि सिद्धि मां मुझने मणी छे। इटले तो तारी सेवा करूं छू, इटले तो तारू ध्यान धरूं छू। मैया मारी अर्जी स्वीकारो, भव सागर ती पार उतारो। सरस्वती तो सुख दे नारी, दयाली देवी दुख हर नारी। हाथ मवीणा लेने बेटी, आशीर्वाद तू सौ ने देती। राग रागिणी है बवगाड़ी, सांभर बादे बोन जगाड़े। गांधर्वो गुण तारा गाता, आनंद ना सूरो रे लाता। प्यारे माँ तू खूब हर खाती, तू मधुरु तू मल काटी। वेदो माँ बस नारी मैया, पार उतारो जीवन नैया। चार भुजाली भजू तुझने, दिव्य शक्ति माँ मुझने। सरस्वती शुभ कर नारी दे दे माँ वरदान, सेवक ने माँ साय करी बनाव जे तू महान। रत्नों नाचे हार मजाना, जानो एनी मोघ खजाना। मान गड़ा माँ शोभी रहा छे, पवित्र प्रकाश आपी रहा छे। सफेद वस्त्रो माने वाला, सफेद पुष्पो माने वाला। स्फटिक नी माणा पण वाली, कायम पेरे देवी दयाली। धूप सुगंध नी स्वच्छता भाली, आवी वसे माँ वीणा वाली। कलानी देवी कहवाती, विद्यानी दाताए गणाती। विधाता थई नी लेख लखे छे, वेद पुराणो माए बसे छे। सकल कलाओ नी छे माता, सकल शास्त्रो नी छे ज्ञाता। महासुद ने पांचम कहवाती, वसंत पंचमी के तो गणाती। विद्या में अब वा पूजन था तू, सारू पुरत ते दिवस गणा तू। कायम मानू ध्यान जिधरता, भक्ति भावे पूजन करता। मात सरस्वती राजी रहती, सौने वहाली राजी था यस तुझने भाली सापन जा जा तारा था ता हसता मुखड़ा त्या देखा ता तारी कृपा नीचे बलिहारी माता रो महिमा छे भारी अधर में पने धार्मिक बने छे लुटारो पण वाल्मीक बने छे जिना ऊपर तारी दृष्टि पड़ती ती जननी तो थाती चढ़ती पंडित बनी ने तो पूजा तो शारदानो महिमा गातो पूजन करता प्रसन्न रहती सरस्वती तू शक्ति देती माता रा उपकार घणा छे प्रणाम तमने सेवक तणा छे सरस्वती तारा सेवकनी बन जे तू रखवा चंद्रमा तू बस नारी रात दिवस मा तू कर नारी ऋतुओं नीचे व्यवस्था सारी मा तुझने छे आभारी सरस्वती तो रस भर नारी सर्व कला ओछे मा तारी देवो नो दरबार दीपावे मस्तक ए सौ तुझने नमावे सर्व लोक नी तू छे विधाता तारा लेख लखाता भगवती तुझे भाग्यनी देवी तारी दयानो लावो लेवी सुरेश्वरी तारा सूर निराला गांधर्वो सौ जपता माला तुझने पामी पावन थाता तारी कृपा थी धन्य बनी जाता सरस्वती तू शरणे लेजे तारी कृपा नो प्रसाद देजे जेती हूँ कांति वाली मा शारदा तू प्रभावशाली श्वेत मनोहर मूर्ति तारी बुद्धि प्रतिभा तू देनारी ब्रह्म तेज मा दीपि रही छे मुकुट धारिणी शोभि रही छे माला लईए जाप जपे छे ग्रंथकारिणी ग्रंथ रचे छे श्वेत पुष्पनी माला शोभे श्वेत चंदन नू तिलक ओपे श्वेत वस्त्र मा शोभा तारी वंदन तुझने वारी वारी अवगुण मारा उर्णव धरजो भगवती मारू रक्षण करजो कायम मारे साथे रेजो सेवक जानी संभाल लेजो दुर्गुण मारा माफ करी त्यो सद्गुण जीवन मा भरी त्यो सतना पंथे सदाय रेवु असत्य नूना शरणु लेवु भगवती तारा नामनी माला जपु दिन रात रात धाले दूर करी प्रगटावानी प्रभात प्रभात पहोरे पूजा तारी भावती करता जे नर नारी केना जीवन नी वधशे शोभा प्रतिभा विद्या थी के होय व्यापारी हो यगमे थे प्रवृत्ति धारी सरस्वती ने जे संभारे आवे जरूर एनी वारे सेवा करता शक्ति आपे पूजा करता भक्ति आपे पवित्र जीवन ए दे नारी आनंद ने उत्साह भर नारी मूंगा ने बोल तो कर नारी अंध ने दृष्टि दे नारी दुख जीवन नाए दल नारी मा शारदा छे कल्याणकारी मुश्किली मा मार्ग बतावे सेवक ना संकट ने हटावे सरस्वती ना जपता जापो प्रजड़े छे जीवन ना पापो सेवा करता भक्ति भावे आपत माथी ए तो छोड़ावे श्रद्धा सोनी जरूर फलती शारदा माता साध संभलती जे भक्तो माने बोलावे साध सांभली दौड़ी आवे सरस्वती छे देवी दयाली भगवती भेरे सुख देनारू तारू पूजन छे दुख हरनारू सरस्वती माँ मुझने वाली हाथ मारो तू ले जे झाली बालक ने जिम माँ संभाले हाथ झाली ले दुनिया दिखाड़े एम तू मुझने शरणे ले जे रस वैभव जीवन ना दे जे कलमलई ने लखूं कविता माँ तू रामायण छे माता मारी अक्षरनी ओळख तू करावे ग्रंथो सगळा तुझ लखावे स्वर संगीत मा तू जवसे छे नृत्योनी मुद्रा महसे छे विद्यालय मा तुझने स्थापे आशीर्वाद तू सौने आपे विद्यार्थियोनी तू छे देवी मात शारदा भजवा जेवी भजन जे भावे तरशे भव सागर की जरूर तरशे ज्ञानी बनी ने गुण लागाशे फेरो एनो सफल थाशे सरस्वती तारा नामनी जग माचे बलिहारी संगीत करण शास्त्र मा महिमा तारो भारी वैकुंठे मा तू वसती थी विष्णुनी साते हसती थी लक्ष्मी जी गुस्सो की दो माँ तुझने तो शापज दी दो पृथ्वी पर तर जाओ पड़शे नदी स्वरूपे वह वो पड़शे लक्ष्मी सरस्वती ने कहे छे क्रोधित थई ने श्राप दे छे सरस्वती पण क्रोध करे छे श्रापित वाणी ए उचरे छे जा लक्ष्मी तू नदी थवानी तू पण पृथ्वी लोक जवानी पृथ्वी पर बे नदी के वाणी पवित्र स्वरूपे ए पूजानी सरस्वती तो सरस्वती छे लक्ष्मी जी तो गंगा नदी छे पवित्र नदियो एने जानो बन्ने नो महिमा हुवा खानो भरत भूमि मा बन्ने पुजानी पवित्र छे बन्ने नो पाणी मात सरस्वती वंदन तुझने पावन कर जे मा तू मुझने तारा नीर मार नहावू तारू गाणू मारे गाऊ सरस्वती तू सुख दे नारी घट घट मा तू छे वस नारी तने भूल्या थे दुख पड़े छे आपत्तियो घणी आवी नड़े छे जे कोई तारू शरण ग्रहे छे सुख शांति थी ए तो रहे छे तारी कृपा जे ना पर वरसे जन भव सागर थी तरशे सुख सागर मा तू रे नारी सरस्वती तारू महिमा भारी सौती पहला स्मरण तारू शुभ कार्यो मा सुख देनारू सरस्वती मा सन्मुख रहने पल पल मुझने दर्शन देने सदाय मारी साते रह जो वाणी लखवा शब्दो दे जो अमृत वाणी ये विलखू जग माए पंकार अनेक स्वरूपे सरस्वती घर घर माए गवाय शुभ दिवसो मा पूजन ताता नवा नवा चुपड़ा उलकाता शुभारंभ नी देवी गणाती गणपति लक्ष्मी साथे पूजाती सरस्वती संकट हर नारी माता तू मंगल कर नारी बार महीना तारी पूजा करशे एना भंडारो तू भरशे छबि मनोहर मंगलकारी सेवा करिए माता तारी सेवा ಸುಖ